włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 listopada, jest 21. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Janusz Palikot składa doniesienie w sprawie wtargnięcia do siedziby PKW i wskazuje winnych. To według niego Jarosław Kaczyński i Leszek Miller. Skazany za pedofilię arcybiskup Józef Wesołowski swobodnie porusza się po Watykanie, mimo że od września ma przebywać w areszcie domowym. Dania, najbardziej rozwiniętym pod względem technologii telekomunikacyjnych krajem świata. Polska na 44. miejscu na 166 państw. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Jarosława Kaczyńskiego i Leszka Millera. W warszawskiej prokuraturze złożył je Janusz Palikot. Zawiadomienie ma związek z czwartkowymi protestami w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej. Szef Twojego Ruchu napisał w zawiadomieniu, że wtargnęły tam osoby związane z partiami i ugrupowaniami skrajnie prawicowymi, paraliżując pracę komisji i że przeszkodziły one w sporządzaniu wyborczych protokołów, za co grożą nawet 3 lata więzienia. Winni tej sytuacji są zdaniem Janusza Palikota liderzy PiS-u i SLD, którzy według niego w przeddzień tego protestu wspólnie podsycali nastroje antypaństwowe, wskazując, że wyniki wyborów zostały sfałszowane. Zawiadomiliśmy prokuraturę, iż naszym zdaniem mamy podstawy do podejrzenia popełnienia przestępstwa złamania artykułu 249 poprzez odstępne działania Jarosława Kaczyńskiego i Leszka Millera. I w związku z tym oczekujemy, iż prokuratura podejmie te działania. W czwartek grupa zwolenników Ruchu Narodowego i Kongresu Nowej Prawicy demonstrowała przeciwko ich zdaniem fałszerstwom wyborczym. Po zakończeniu manifestacji część z protestujących wtargnęła do siedziby PKW. PiS odciął się od działań tych osób. Powinien być w areszcie domowym, a jednak widziano, jak były nuncjusz apostolski na Dominikanie spaceruje po Watykanie. Tamtejsze źródła nie wyjaśniają, czy to znaczy, że arcybiskup Józef Wesołowski skazany za pedofilię odzyskał wolność, ma większą swobodę poruszania się, czy też zapadła jakaś nowa decyzja w jego sprawie. Według nieoficjalnych informacji były nuncjusz jest zdeterminowany, by odpierać wszelkie zarzuty. Jak donosi włoska agencja prasowa ANSA, w sobotę i w następnych dniach więcej niż jedna osoba widziały, jak były papieski dyplomata poruszał się po Watykanie. 23 września prokurator przy sądzie karnym państwa watykańskiego wydał nakaz aresztowania go, ale z powodu stanu zdrowia byłego hierarchy zamieniono mu go na areszt domowy. Od tamtego czasu nie informowano o jakiejkolwiek zmianie jego statusu. Józef Wesołowski złożył odwołanie od wydanego w czerwcu przez Kongregację Nauki Wiary wyroku o wykluczeniu go z szeregów duchowieństwa za pedofilię. A na wynik apelacji czeka wspomniany watykański trybunał, przed którym ma on odpowiedzieć za to samo przestępstwo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. W Polsce do tej pory usunięto niecałe 2 miliony ton azbestu. Trzeba zutylizować jeszcze około 15 milionów ton, tak szacuje Ministerstwo Gospodarki. Na taką operację mało kto się decyduje, bo jest bardzo kosztowna. Można jednak na nią zdobyć dofinansowanie od państwa. Jak przypomina Monika Krasucka z ministerstwa, gminy mają obowiązek prowadzić spis budynków z azbestem. Powinny także pomóc ich właścicielom zdobyć środki na usunięcie niebezpiecznych minerałów. Właściciel powinien zgłosić do gminy, że posiada taki dach z azbestem. regulamin. Każda gmina ma swój regulamin. W ciągu roku gmina może zebrać kilkunastu obywateli, którzy chcą taki azbest usunąć. Jakub Szumin, prezes Federacji Gaja. I tak jakby za nich i dla nich szykuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W tej chwili w województwie lubelskim funkcjonują dwa programy usuwania azbestu. Wojciech Piekarczyk, prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie. Jeden wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska w Warszawie. Oprócz tego marszałek województwa podpisał umowę z przedstawicielami rządu szwajcarskiego. Znowu dotyczy to głównie pokryć dachowych. Więc jedne gminy korzystają z tego programu, drugie z tego, a niektóre w formie mieszanej. Środki wyłącznie na usuwanie azbestu. Pokrycia dachowe to już jest zupełnie inna kwestia. Natomiast zawsze podkreślam, że istnieją takie gminy prężnie działające, że tych najbiedniejszych dofinansowują. Według specjalistów najlepszą metodą utylizacji jest składowanie go pod ziemią, bo sam azbest nie jest toksyczny, niebezpieczne jest wdychanie pyłu azbestowego. Internet ma już ponad 3 miliardy użytkowników, telefony komórkowe niemal 7 miliardów abonentów. Takie dane podał w swoim raporcie Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny. I o nim Rafał Motriuk. Kiedyś, by połączyć się z bardzo wolnym wtedy internetem, trzeba było dzwonić przez linię telefoniczną. Prędkość przesyłanego sygnału wzrosła w krótkim czasie wielokrotnie, z czego chętnie korzystają użytkownicy. W tym roku liczba ludzi z dostępem do internetu wzrosła globalnie o ponad 6,5%. W krajach rozwijających się internautów jest dziś dwa razy więcej niż 5 lat temu. Coraz popularniejsze są też telefony komórkowe. Pod koniec tego roku liczba abonentów sięgnie 7 miliardów, czyli średnio jedna komórka będzie przypadała na jednego człowieka. Najlepiej rozwiniętym krajem pod względem technologii komunikacyjnych jest Dania. Tuż za nią są Korea i Szwecja. W tym rankingu obejmującym 166 krajów Polska jest na pozycji 44. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport, Tomasz Gorazdowski. I piłka na początek. Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 1-2 w ostatnim meczu 16. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Górnik awansował na 4. miejsce w tabeli, Krakowia jest na miejscu 12. Nie dzieje się ostatnio najlepiej w Arsenalu Londyn. Piłkarze Wengera, mimo że byli lepsi, przegrali ostatni ligowy mecz z Manchester United. Pozycja Francuza jako trenera chwieje się, a to jeszcze Łukasz Podolski domagać się będzie odejścia z klubu. Nie może grać w podstawowym składzie, bo Wenger uważa, że są lepsi, ale nawet czasami nie wchodzi na boisko z ławki rezerwowych. Niemcowi bardzo się to nie podoba i najprawdopodobniej w zimowym oknie transferowym odejdzie z Arsenalu. W tabeli londyński klub jest dopiero 8 z 15-punktową stratą do Chelsea. 9-krotny rajdowy mistrz świata Sebastian Loeb nie może rozstać się z rajdowym samochodem i wraca na rajdowe trasy. Niestety tylko na jeden rajd, na Monte Carlo, który otwierać będzie przyszłoroczne mistrzostwa. Po 14 miesiącach rozbratu z rajdami Loeb pojedzie Citroenem DS3 WRC razem ze swoim starym pilotem Danielem Eleną, który pomógł mu 7-krotnie wygrać w Monte Carlo. I zostając w tematyce motoryzacyjnej, Niki Lauda powiedział dziś, że w przyszłym roku w Formule 1 znowu przewiduje walkę o tytuł pomiędzy Nico Rosbergiem i Lewisem Hamiltonem. I wydaje mu się, że ta walka będzie jeszcze bardziej zacięta niż w tym roku. I na koniec o kontaktach na naprawdę wysokim szczeblu. Król nie umie utrzymać języka za zębami. Juan Carlos zdradził, że Fernando Alonso powiedział mu, że przechodzi do zespołu McLarena i za 2-letni kontrakt dostanie 70 milionów euro. Miejsce Alonso w Ferrari zajmie 4-krotny mistrz świata Niemiec Sebastian Vettel. W nocy na wschodzie i w centrum śnieg lub marznący deszcz. Niewielkie opady także na zachodzie kraju. Na Podlasiu minus 3 stopnie, w centrum 0, na zachodzie plus 2. Jutro bez opadów tylko nad morzem. W centrum i na wschodzie będzie padał deszcz ze śniegiem albo śnieg, w innych regionach deszcz. W Augustowie 0 stopni, w Warszawie 3, w Poznaniu 5, w Szczecinie 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe i Wyspa Zielonej Muzyki, czyli kurs na Irlandię. Dokąd zabierze nas? Zespół Danar i tancerze z Glendalough. Sprawdzimy, czy przy muzyce irlandzkiej naprawdę nie da się usiedzieć. I co Leprikon schował na skraju tęczy. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego 30 listopada o 11. Ewelina Grygier i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugalski, witam Państwa. Klub Trójki. Witam serdecznie i zapraszam. I może rozpoczniemy od bardzo pięknej piosenki, pieśni chyba, jednak no nie piosenki, to za mało, o małej orkiestrze, orkiestrze nadziei, w której pierwsze skrzypce gra miłość. Tak dawnie zapnowo znikają i siuń jasny golos trud. Słowa jak orkiestry wyneczne zrywająca z garyacich kub. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит между тьми. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. И командиры все охрипли, тогда командовал людьми. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помят, в фаготках старый посох стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь изящен и вечно в сговоре с людьми. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Надежда, маленький оркестрик под управлением любви. Któż нам wesołą piosenkę przysłał, choć mgła i rzeką płynie kra. Nadziei maleńka orkiestra, co pod batutą serca gra. To jest fragment tłumaczenia Ziemowita Fedeckiego, tej przepięknej piosenki, tak, którą śpiewała Aneta Łastik. To ja. Którą witamy bardzo dobry serdecznie. Wieczór. To jest z takiej płyty z 77 roku. Tak. Ubiegłego wieku. No, delikatnie powiedziawszy. Ale jak Państwo słyszą, brzmi cudownie. No i co, a czy Pani teraz jeszcze śpiewa Kudżawę? Śpiewam, a nawet powinno się śpiewać o Kudżawę bardziej niż kiedykolwiek, bo aktualności pozwalają zrozumieć, że on napisał dawno temu piosenki, które mógłby napisać dzisiaj. Po tym, co widzimy, co się dzieje w Kijowie, co się dzieje na Ukrainie, to właściwie wszystkie piosenki i piosenka o butach i o papierowym żołnierzyku, czyli o człowieku, który nie żył w epoce, jaką dzisiaj mamy, Złotego Cielca, tylko myślał o tym, jak pomóc ludziom, jak ratować. Myśmy mieli dużo takich wyjątkowych, papierowych żołnierzyków i szedł w ogień, no i co? No tam spłonął oczywiście potem o Lońce Królu, którego sobie Okudżawa nie wyobraża inaczej niż być królem Moskwy, Rosji. No ciągle są te, wyjątkowo, naprawdę nie tak dawno śpiewałam właśnie kilka ballad Okudżawy i to jest niezwykłe, że za każdym razem coś czuję, rozumiem innego i to wychodzi. No tak, ale też zajęła się Pani pisaniem książek i terapią. I to ciekawe, że jako pedagog, a nie jako psycholog, nie jako psychoterapeuta. Taki nie, ja nie jestem psychoterapeutą, ja jestem od urodzenia pedagogiem. Dlatego wspominam w książce o ludziach, którym chyba zawdzięczam najwięcej w sensie rozumienia dramatów ludzkich, czyli Dziadek Lisiecki i dwie panie z Izby Milicyjnej Dziecka, pani Krzyżanowska i pani Blond. No tak, no to była instytucja dosyć upiorna, ale tam lądowały dzieci oczywiście z marginesu i tam były dwie niezwykłe osoby, tylko dwie, ale niezwykłe. I ja byłam świadkiem wszystkich rozmów mojego ojca z nimi i od małego dziecka i myślę, że to mnie najbardziej ukształtowało, bardziej niż szkoła socjalistyczna. Pracuje pani z dziećmi, ale to jest, może teraz rozszyfruję, no, podam tytuł tej książki. Właściwie są dwie książki, gdzie w tytule jest dziecko. Tak, jedna wewnętrzne. Jest wewnętrzne dziecko właśnie, a drugie wewnętrzne dziecko w związku. I ta książka się właśnie teraz ukazała. Ja może zacytuję coś tutaj takiego, co pokaże wagę sytuacji, problemu. Czytamy, że początek historii miłosnej to jest zwykły stereotyp zaprogramowany w naszych genach. Interesujące jest to, co się dzieje po tym, jak dwie osoby, nie zdając sobie z tego sprawy, dochodzą do końca tego etapu. To, co się wydarza potem, jest największym wyzwaniem dla współczesnego człowieka. To jest cytat w cytacie, bo to jest jeszcze... Tak. Bardzo pani sięgnęła do francuskiej terapeutki. No ale właśnie największym wyzwaniem dla współczesnego człowieka jest w takim razie miłość, tak? Należy to rozumieć? No tak, no może definicja miłości, może zrozumienie, na czym polega życie, wszystko jedno, jakie nazwiemy, małżeńskie, partnerskie. Przecież zawsze we wszystkich układach międzyludzkich, takich bardzo bliskich, powstaje taki temat bardzo poważny, zdrady na przykład, prawda? Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że kiedyś, kiedy były takie reguły bardzo poważne, to właściwie mężczyzna nie musiał zdradzać żony, bo ona po urodzeniu 12 dziecka w imię Ojca i Syna zresztą i Ducha Świętego czasem też, no to już schodziła z tego świata. Czasami przy 8, jak była elegancka. No, czasami to trwało trochę dłużej. I więc obowiązkiem tego mężczyzny, chociażby dla tych dzieci, było wziąć następną kobietę. I bywało, że miał okazję do 4 dojść, jeżeli uprzejmie już wtedy żył sobie długo. Także my teraz żyjemy długo. Mamy dużo większy dostęp do rozrywek, do spotkań z nowymi ludźmi, których nie mogliśmy sobie nawet kiedyś tam w młodości wyobrazić. I teraz wiedzieć, co z tym zrobić, jest bardzo trudno. I to wymaga sztuki. No, właściwie w ogóle życie chyba jest sztuką. Natomiast my wszyscy przychodzimy z jakimś bagażem. Życie jest sztuką, która ma pewne skrypty. Tak? I tym skryptem to się pani właśnie zajmuje. To jest to praca z wewnętrznym dzieckiem. A może od początku opowiedzmy o tym. Znaczy wewnętrzne dziecko to już właściwie jest dość popularna koncepcja. Ale od początku. Co to takiego? Dla mnie, bo ja nie odpowiadam za tych, którzy używają tego terminu. Dla mnie wewnętrzne dziecko to jest cała sfera uczuciowa. A dorosły to jest logika i poczucie odpowiedzialności. Dlaczego dziecko? Dlatego, że poznajemy świat od urodzenia i ten dosyć długi okres życia, na pewno do 5 lat, poznajemy wyłącznie poprzez uczucia, poprzez poczucie bezpieczeństwa, czy jestem, czy nie jestem bezpieczny, bezpieczna, czy mnie kochają, czy mnie nie kochają, czy ja przetrwam. I właściwie o tych ludziach mówię najbardziej, bo oni marzą o innym życiu niż to, które mieli w domu. Oni, jeżeli się czuli niekochanymi dziećmi, no to marzą naturalnie o tym, żeby być kochanymi ludźmi. Ale jak spotkają osobę, która je kocha, to jej nie wierzą. A dlaczego nie mogą wierzyć? Dlatego, że wtedy czarno na białym widzą mamusię na przykład, czy tatusia. I wtedy już ktoś kłamie. Czy ja jestem człowiekiem, którego można kochać, czy nie jestem. Ale ponieważ mamusia z tatusiem nawet podli nigdy nie kłamią, no to ta osoba to okłamuje mnie. Ona mnie wcale nie kocha i doprowadzimy zresztą do tego, żeby się to sprawdziło. Czyli problemy to nie są problemy. No problemy wynikają z emocji. Takie jest przesłanie, tak? I to tak, emocje, nawet to jest myślę, że wszystkie problemy. Wszystkie problemy. Bo ja myślę, że nie mamy innych problemów. No, jeżeli mamy problemy, nie wiem, finansowe, mamy kłopoty finansowe. No to wtedy szukamy ludzi, którzy też mieli, sobie poradzili. Mamy całą masę możliwości rozwiązania tego problemu poprzez czystą logikę, inteligencję. Natomiast problem uczuciowy nie da się tak łatwo rozwiązać i myślę, że tam, gdzie zaczynają się bardzo poważne problemy, w których człowiek nie widzi żadnego wyjścia z sytuacji, to dlatego, że nawet jeżeli to się zaczęło od spraw finansowych, ale tam się już podłączyła jakaś relacja z szefem, z kimś tam, kto podłożył nogę, nie wiem. Już wchodzą elementy, które znaliśmy najczęściej w dzieciństwie. To znaczy, że co? Że wewnętrzne dziecko choruje, tak można powiedzieć? Nie, wewnętrzne dziecko żyje tym, czego się nauczyło, ma swoje marzenia, których nie może zrealizować, jeżeli wszystko pozostaje w sferze uczuciowej, bo mówimy o takiej sprawie. Nikt nas nie uczy, mało kto ma takich rodziców, którzy uczą dziecko, jak sobie poradzić z uczuciem zazdrości właśnie, z uczuciem, czyli niskiej wartości, gorszym jestem i dlatego już myślę, że mnie zamienią szybko na kolegę inną czy koleżankę inną, bo ja nie jestem taka dobra, taka wartościowa osoba. I do tego są rodzice, żeby wytłumaczyć temu dziecku, że każdy, co ma z tym zrobić na przykład. Pamiętam taką historię o malutkiej dziewczynce, która bardzo płakała w przedszkolu, gdzieś tak już po 2 godzinach tam istnienia, bo bardzo tęskniła za mamusią. No i ta biedna mamusia nie wiedziała, co z tym fantem zrobić. Ja mówię, to powiedz jej, co ona ma zrobić. Ona ma iść do pani swojej i powiedzieć, bardzo tęsknię za mamusią, czy pani może mnie przytulić? I w ten sposób ona zrozumie, że to oczywiście nie mamusia ją tuli, ale ona coś się stało, przestraszyła się, jest za długo bez mamusi. I to, że ona to może wyartykułować i ta pani coś dla niej zrobi, to jest dla niej lekcja na całe życie. Czy ten najważniejszy, to jest moje domniemanie, intuicja, hipoteza, czy ten najważniejszy, najgłębszy problem to jest problem braku poczucia własnej wartości? No tak, no tak. No oczywiście, on się przejawia w różny sposób, ale oczywiście podstawą tego jest, jeżeli dziecko jest dzieckiem kochanym. Bezwarunkowo. Szanowanym. Na ogół jak się jest rodzicem, to jest taka najprostsza i najbardziej podstawowa wersja. Jeżeli jest ważniejsze od tego, co rodzice o sobie myślą i są w stanie zauważyć, że zrobili coś nieelegancko, bo każdy z nas ma takie prawo. Jeżeli zachowanie rodzica na jakieś zachowanie dziecka jest przesadne, to znaczy nieproporcjonalne do tego, co to dziecko zrobiło, na przykład krzyk z jakiegoś zupełnie błahego powodu, to ten dorosły człowiek musi sobie zdać sprawę, że on powtórzył coś ze swojego dzieciństwa i to dziecko płaci nie swój rachunek. I wtedy jego obowiązkiem jest powiedzieć dziecku, na przykład, nie podoba mi się, co zrobiłeś, ale moja reakcja nie była ładna i możesz się na mnie gniewać i nie musisz mi wybaczać. Ja cię bardzo przepraszam, tak nie powinnam zrobić. A to, że tak też nie chcę, żebyś postępował, to jest osobna rozmowa. Płaci rachunek, ale wystawia ten rachunek komu innemu, partnerowi w związku, tak? No później tak, oczywiście. Książki. Ponieważ związki, no jak mówię, na ogół się zaczyna od uczuć, prawda? I bazują na uczuciach. I chcielibyśmy, żeby to trwało wiecznie jak z mamusią i statusiem. A tu już jest skomplikowana sprawa, bo tu już trzeba być twórczym. Bo od nikogo nie możemy wymagać, oprócz rodziców, takiej naprawdę bezwarunkowej miłości. Ta opowieść to jakoś mi się komponuje i ona być może nie jest jakaś nieoczekiwana. Najbardziej nieoczekiwany dla mnie jest tutaj no, kilka rzeczy, o których jeszcze spójrzmy powiedzieć. Mam nadzieję. Ale na przykład to, że z tym dzieckiem trzeba rozmawiać na i w dodatku na głos. Tak. Jak to wygląda? No, po pierwsze, jeżeli nawet ktoś przeczytał tylko pierwsze 5 stron Biblii, to wie, że nic by nie powstało, gdyby zostało w głowie kreatora czy kreatorki, bo nie wiemy dokładnie. Tam musiał być bałagan. I dopiero powiedziane nie tylko zaistniało, ale dało też dystans do tego stworzonego elementu i możność oceny, czy to było dobre, czy to było niedobre. Więc wspominam chyba o tym, że jeżeli się jest po chemioterapii, no, coraz więcej ludzi niestety z powodu raka, nie tylko zresztą, musi przejść chemioterapię. Ona jednak powoduje poważne problemy z pamięcią. I jednym ze sposobów, żeby sobie poradzić, jest powiedzenie sobie na głos. Teraz położyłam klucze tu. I to daje szansę zapamiętać. No dobrze, rozumiem. A to wewnętrzne dziecko i ten dorosły. No, to tak, wewnętrzne dziecko jest tak, to nie jest z dwóch jakby... Podział jest sztuczny oczywiście. Jasne. Podział jest sztuczny, ale on ma pomóc sobie radzić. Więc w zasadzie w całej pracy z wewnętrznym dzieckiem jest problem usłyszenia go, ale przede wszystkim nauczenia się bycia dorosłym wobec tego wewnętrznego dziecka. Bo zachowania, reakcje dziecięce mamy, wszyscy znamy i mamy tego pełno i w różnych konfiguracjach. Natomiast to jest praca uczenia się bycia takim rodzicem naprawdę idealnym wobec tego dziecka, więc możemy mu powiedzieć na przykład, teraz ja się tobą będę zajmować, bo jesteś dla mnie najważniejszy czy najważniejsza. No nie będę perfekt, bo nikt nie jest od razu stuprocentowo dobry w tym, ale na pewno się nauczę, bo jesteś dla mnie osobą najważniejszą. A czy pani rozmawia ze swoją Anetką? Staram się. No, a ja jak, nie jak jestem... taka rozmowa wygląda? No tak jak mówię właśnie. Tak jak mówię. Aha. Dokładnie tak, że wiesz co, zdarza się, że trzeba zostawić dziecko w domu albo mieć inny pomysł, bo są jakieś sprawy trudne do rozwiązania. Jeżeli wejdziemy w nie emocjami, to one są nie do wykonania. Więc się mówi, Anetka, zostajesz teraz w domu, a ja idę to załatwić, bo to jest dla dorosłych sprawa. Aha. No tak, ale to jest takie założenie, że jest też ten dorosły. Dorosły jest logiką i poczuciem odpowiedzialności. No tak, ale pani zna takich dorosłych dużo? Wielu? Ale kiedy ja myślę, że każdy z nas jest dorosłym pod warunkiem, że nie chodzi o niego samego. Że jeżeli przyjdzie do pana przyjaciółka, przyjaciel, no w bardzo ciężkim stanie psychicznym, coś się strasznego stało i ten człowiek już nic nie widzi. Jest wszystko czarne dookoła. Nie ma tam drzwi w tym pomieszczeniu, w którym on siebie usytuował. Więc oczywiście odczuwa pan empatię, jest panu żal, ale pan na tym się nie może zatrzymać, bo razem się znajdziecie w tej czarnej dziurze. Pan wie, że pan mu musi pomóc. On musi wyjść od pana z czymś, z jakimś odrobinką światła na swoje życie. I wtedy nawet, jeżeli to jest sytuacja, której nigdy w życiu nie przeżyliśmy, nie znamy, to mamy, nie wiem skąd to się bierze, ale mamy chyba dużo rzeczy, więcej niż nawet sobie wyobrażamy, jakieś pomysły, jakiego użyć słowa, co powiedzieć temu człowiekowi, no uznać jego cierpienie, bo to jest bardzo ważne, uznać czyjeś cierpienie, ale potem powiedz, słuchaj, to jest doświadczenie, wiesz, może to dzisiaj to tobie się wydaje, że to jest takie już koniec wszystkiego, ale może to jest właśnie początek czegoś, tylko tego nie widać. Jakieś takie otwieranie drzwi, wpuszczanie powietrza i to wszyscy potrafimy zrobić pod warunkiem, że to nie o nas chodzi. Aha. No prawda. A kiedy to dotyczy nas, to wtedy jesteśmy wyłącznie dzieckiem. No właśnie, czyli jeżeli zdamy sobie z tego sprawę i zobaczymy, że no mamy w sobie te dwa głosy co najmniej, to wtedy jest łatwiej, bo my właśnie możemy tę logikę przetransponować nie na zewnątrz, tylko na siebie. Tak? No to też proponuję, żeby w ciągu dnia zapytać się samego siebie, czy teraz jestem dzieckiem, czy jestem dorosły. Na przykład. No i często się okazuje, że jak ja to mówię nieelegancko, lecę dzieckiem. I kiedy się leci dzieckiem? Jak to wygląda? Co to takiego jest? Najczęściej w sytuacjach, w których mamy odruch. Jeszcze mamy w sobie pieska Pawłowa. No. To jest następne. To jest to samo właściwie. Więc jeżeli na przykład wiemy, że są jakieś sytuacje, które nas stresują, boimy się ich, czyli już jesteśmy dzieckiem, to wtedy trzeba się do nich przygotować, rozmawiając z dzieckiem na przykład. Wiesz co? Anetko. Idziemy do szefa. Albo ja pójdę do szefa, a ty zostaniesz tutaj, poczekasz na mnie. Albo ja będę z tobą i powiesz szefowi tak. Szefie, proszę do mnie tak nie mówić. Nieładnie. Bo po pierwsze, nie jest pan moim ojcem. Po drugie, nawet gdyby pan był moim ojcem, to dzisiaj to już by było nie do przyjęcia. Ja bym sobie nie pozwoliła. A po trzecie, mamy wspólny biznes. Chodzi o to, żeby było super w robocie. A ja potrzebuję specjalnych warunków, eleganckich. I teraz tak, jeżeli ta osoba, na przykład kobieta, powie takim tonem dorosłym, bo ona broni dziecka. Jak bronimy kogoś bezbronnego, to nagle mamy, nie wiem, odwagę, różne rzeczy, mamy siłę, mamy... Tak, to wtedy prawda. Może być taka bardzo urocza rzecz, że ten pan, szef, który zawsze źle traktował kobiety, usłyszy w jej głosie swoją mamusię i będzie grzeczny jak baranek. Ale na razie to mi się tak wygląda. Z tego brzmi to, że... I proszę mnie sprostować, jeśli nie mam racji, że to dziecko jest takim bagażem, jest problemem tutaj. Znaczy, no, może być problemem, ale nie musi. A czym może? Bogactwem. I co to znaczy? No, uczucia to jest fenomenalna sprawa. To jest cała masa, dziecko jako dziecko, to jest wyobraźnia, to jest wchodzenie w ten świat uczuciowy, w marzenia. No, to przecież jest rewelacja. Może być. No, czyli... Przepraszam, że teraz mówię o dziecku w kategorii program czy scenariusz, no ale może być zły albo dobry program, zły tak, albo no dobry tak, scenariusz. Tak. I pani pomysł jako pedagoga, nie takiego klasycznego terapeuty, tylko pedagoga, jest taki, żeby wychować to dziecko, czyli zmienić program, to wewnętrzne dziecko. Tak. Tak to można zrozumieć? Tak. I to wbrew niemu, bo ono nie chce, bo ono chce do mamy, do taty, nawet jeżeli byli potworkami, to bardzo często dziecko jednak broni rodziców i nie bardzo chce. No ja proponuję na przykład napisanie listu, ale listu dziecko nie napisze do mamy, bo się boi, że mama umrze na zawał na przykład. To jest takie wishful thinking, bo mamusia, jeżeli miała w nosie takie maleństwo bezbronne, to specjalnie się tym dużym nie przejmie. No dobrze, ale no to ten list to jest dalej, może o tym liście to jeszcze porozmawiamy, no, ale jak ta praca pedagogiczna, na czym ona polega właściwie? Bo rozumiem, że pierwszy etap to jest usłyszeć, w ogóle zdać sobie sprawę, że jesteśmy no, nie z jednego kawałka, tylko przynajmniej mamy dwa głosy, tak? No powiedzmy, upraszczając. Druga sprawa, nauczyć się słuchać tego głosu, znaleźć w sobie tą opiekuńczość, to wtedy jest łatwiej i logiczniej. No ale no, jak to jest? Jak jest no dalej? Jest tak, że na przykład kobieta ocenia zachowanie swojego męża, partnera w taki sposób, że on ją lekceważy, on nie widzi, że ona jest zmęczona, w ogóle mają w nosie. I no jest obrażona. I czeka, ciągle czeka. W ogóle jak czekamy, jesteśmy zawsze dzieckiem, bo dorosły nie ma na co czekać. Albo jestem w sytuacji, na którą mam wpływ, albo jestem w sytuacji, na którą nie mam wpływu. Jak nie mam wpływu, to zajmę się czymś innym. No, posłucham muzyki albo coś innego. No i właśnie czeka, że coś się wydarzy i zaczyna być coraz gorzej i ten mężczyzna w ogóle nie wie, o co chodzi najczęściej. Tak się składa. Tymczasem, jeżeli ona... na chwilę wyłączy się z sytuacji i sobie pomyśli, co się dzieje, dlaczego to tak jest. I pogada z dzieckiem, które mi tak, on mnie nie kocha, on właśnie mnie lekceważy. Tak, wiesz co, idź do drugiego pokoju, ja pójdę w twojej sprawie, pogadam. I wtedy idzie się do tego mężczyzny na przykład i mówi mu się, słuchaj, ja mam odczucie, już nie mówię, ty mnie nie kochasz, ty mnie lekceważysz, tylko ja mam wrażenie takie właśnie, że ty mnie lekceważysz, że niczego nie zauważasz. A ona to mówi, ale w ogóle, ale w życiu, nieprawda. I wtedy się mogą dogadać, bo ona może powiedzieć, wiesz, ja w dzieciństwie byłam osobą bardzo lekceważoną, niezauważoną, co bym nie zrobiła, nie miało żadnego znaczenia. Więc jeżeli ty w ten sposób robisz, to ja to tak odczytuję. Jakoś, nie zawsze mogę mieć refleks pomyśleć sobie, że ty może mnie jednak kochasz i może to nie chcesz, żebym ja się źle czuła, a to tak jakoś wychodzi, że potem już mamy ciche dni i się nie możemy porozumieć. Więc jeżeli ty widzisz we mnie taką minę, to ty mi powiedz, słuchaj, zdaje się, musisz pogadać z moją dziewczynką, bo chyba coś się dzieje, czego ja nie rozumiem. I można się dogadać, można sobie pozwolić na... Zresztą... Pracując wewnętrznym dzieckiem, lepiej odczytujemy te wewnętrzne dzieci u innych. Naprawdę, dużo, dużo lepiej rozumiemy, co się dzieje. Kiedy człowiek najciekawszy pomysł jest tutaj ten taki, że jeżeli zobaczymy w sobie to wewnętrzne dziecko, to wtedy ten dorosły się uruchamia... Żeby reedukować. Z tym ładnym, tak, ale z tym czymś ładnym. Tak. I z tym czymś logicznym, że on natychmiast, no nie wiem, czy natychmiast, czy nie natychmiast, ale to zależy w taką od treningu, pozycję, jak zawsze. Jak zawsze zależy od treningu. No dobrze, tak. A to może będziemy dalej opowiadali, ale skoro pani tutaj jest, przypominam Aneta Łastik, to może przypomnijmy jeszcze jedną piosenkę z tej płyty pięknej. I to też jest piosenka o miłości. Bardzo, piosenka to za mało. Pasma lianskoj drogie, lesa, lesa, lesa. По Смоленской дороге столбы, столбы, столбы. Над дорогой Смоленскою, как твои глаза, две холодных звезды голубых моих судьбы. По Смоленской дороге метель в лицо, в лицо. Все нас из дому гонит, дела, дела, дела. Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче б, наверное, дорога мне легла. По Смоленской дороге леса, леса, леса. По Смоленской дороге столбы гудят, гудят. Над дорогой Смоленскую, как твои глаза, две вечерних звезды голубых глядят, глядят. На дорогу Смоленскую, как твои глаза, две вечерние звезды голубых глядят, глядят. Анета Łaśnik, Janusz Stroby. Tak właśnie z piosenki miłosnej zrobiła się piosenka polityczna. Przepraszam, ale nie miałem takich intencji zupełnie. Domyślam się. W ogóle do głowy mi nie przyszło, że to droga smoleńska. A niektórym by przyszło do głowy. No tak. To wróćmy do rozmowy o wewnętrznym dziecku i o tym, czego ono się nauczyło i jakim programem leci wyuczonym z domu. To znaczy, trzeba powiedzieć o rodzicach. Trochę już pani mówiła, ale proszę o więcej. Ale w jakim kontekście? Co mają? Bo to znaczy, że to ci rodzice jakoś tam winni są temu, że to znaczy rodzice robią to, co z nimi zrobiono bardzo często, bezmyślnie, bo nie mieli odwagi zobaczyć swoich rodziców, bo to jest trudna sprawa, zobaczyć swoich rodziców takimi, jakimi są, bo nikt z nas nie jest święty i najprawdopodobniej nasi rodzice też tacy nie byli. Natomiast my jako dzieci sobie wyobrażamy. To jest bardzo skomplikowany proces, bo jeżeli matka jest niedobra, krzywdzi dziecko, więc ono często jej życzy, żeby już poszła na tamten świat i nienawidzi jej bardzo, a po 10 minutach nienawidzi siebie za uczucia, które ma do matki. To wszystko jest koszmarne. I potem to dziecko tak z tym bagażem zamkniętym w brzuchu i potem w garle i w zaciśniętych szczękach próbuje żyć i udawać, że wszystko jest okej. To, co ja radzę na przykład rodzicom, którzy nie potrafili stworzyć takiego domu, o jakim marzyli może, że powinni to powiedzieć dzieciom. Powinni powiedzieć młodemu człowiekowi, który tam ma 14-16 lat, słuchaj, bardzo jest nam przykro, myśmy nie potrafili tak stworzyć takiego wzorca, jaki by ci pomógł iść w życie. I możesz być o to obrażony, nie musisz wybaczać, natomiast musisz o tym wiedzieć, bo dzięki temu możesz pójść dalej, możesz znaleźć przykłady wśród innych, możesz zastanawiać się, analizować, kogo ty byś chciał w życiu mieć, jakiego partnera, czego ty oczekujesz, co ty ofiarowujesz. I to jest niezwykły prezent, jaki możemy zrobić dzieciom. Tak powiedzieć, że tak powiedzieć, tak, bo zwalniamy ich z tych wszystkich skomplikowanych uczuć, które jako dzieci mieli. No dobrze, ale to jest ogromna różnica między, nie potrafiliśmy stworzyć wzorca, a na przykład popełniliśmy błędy. No każdy popełnia błędy. No. I te dzieci mogą wtedy mieć do nas pretensje o coś właściwie nieuprawnionego, bym powiedział, tak? Na przykład. no nie wiem, no ktoś... No sama pani powiedziała, że te programy się powtarzają. No bo no. Skąd myśmy mieli wiedzieć, jak te dzieci należy wychować? I co? I to dziecko, które ma oczy na wysokości mojego kolana, jestem mała, to ma to rozumieć? Bo my zapominamy, nawet zapominamy, kiedy święta teraz przychodzą, że mówi się na przykład o dziecku Jezusie. Zapominamy, że jest mowa o dziecku. Może byłaby to dobra okazja do refleksji nad dzieckiem, prawda? Ale to nie jest obwinianie rodziców o coś, co nie jest ich winą? Nie, to jest ich winą. Tak? No oczywiście, przecież to oni są rodzicami, a to jest dziecko. No tak, ale są rodzice i są jeszcze tam rodzice rodziców i dziadkowie, no pradziadkowie. I no i jest co świat, który tak. czasami jest bardzo trudny i wrogi. No, na przykład, jeszcze raz pytam, to dziecko pięcioletnie ma to zrozumieć? No nie. No nie może. Rodzice, no dobrze, tylko że to dziecko dorasta, a potem już jest ale my starsze. Mówimy, nie, jak mówimy o wewnętrznym dziecku, mówimy o tym bagażu, który dostaliśmy wtedy. Jeżeli piszemy list do rodziców, to piszemy jako dorosły w imieniu dziecka, którym byliśmy. Jeżeli mówię o niewybaczaniu, to mówię o tym, że nie można wybaczyć w imieniu kogoś, kto nie mógł się obronić. No dobrze, ale jeżeli to dziecko dojrzewa, jest to już rozumie, starsze, ale to nie zmienia jego problemów. Nie zmienia to zrozumienie? Nie, bo wiedza nie leczy. Może sobie przecież powiedzieć, dlatego, dobrze, ale moja mama, no nie wiem, musiałam brać pracowała na 3 etaty, żeby nas wychować na przykład, prawda? No takie są fakty, bardzo no, często tak, tak jest, no, bo musiała. No to jej wina, chciała dobrze, chciała dać nam opiekę. Nie, ta matka powinna powiedzieć dzieci, to nie jest wasza wina, że tak jest. Ja powinnam być mamą, która jest obecna, która wam pomoże się rozwijać. Niestety, moja sytuacja jest taka, że nie może być inaczej. Chodzi o prostą rzecz, że jeżeli dziecko czuje, że mu brak, a czuje, że jest okej. Jeżeli jest złe na mamę, to jest okej, żeby ono tego wszystkiego potem w siebie nie uderzyło. To o to chodzi, bo to jednak to jest ten wielki rodzic. Przecież z pozycji oczu dziecka to ci rodzice to w ogóle... są niezwykle wielcy i wszystko potrafią. I tłumaczyć dziecku, że kiedyś byłam świadkiem, ta jedna pani mówiła do swoich bliźniaków, no jak to przecież wy macie mieszkanie, my mamy mieszkanie, a oni tak się patrzą. No to ja mówię, co ty do nich mówisz? Wszyscy mają jakieś mieszkanie. I w ogóle nie rozumieją, co ona mówi do nich, no. Jak jest z tym przebaczaniem? Nie przebaczać rodzicom tych błędów albo tych nie przebaczać tego, co skryptów? Się stało. Nie wybaczać tego, co się stało, bo nie można wybaczyć w imieniu bezbronnej osoby. Jan Paweł II mógł wybaczyć temu tam bandycie, bo on, mógł się chronić od początku, jeździć w tym samochodziku. Wiedział, że są takie duże nacje, które go nie lubią i może na niego czyhają. I to samo ten drugi mógł wykonać rozkaz i mógł go nie wykonać. Więc to jest dwoje dorosłych ludzi, niech sobie robią, co chcą. Podjęli decyzję, ona się okazała zła, ryzykowna, potem mogą sobie wybaczać, bo popełnili obydwaj na przykład błąd. Ale w wypadku dziecka, które się dowiedziało, że jest nikim, że jest nienawidzone i które potem tak będzie układało życie, że będzie ciągle się powtarzać, bo rodzice muszą mieć rację wobec dziecka, nawet jeżeli to boli. Ale oni mówią, no właściwie to tak mają rację, bo rzeczywiście jakoś nikt mnie nie kocha i nikt mnie nie lubi i wszyscy mi dokuczają i tak dalej. No to przecież... to jest dramatyczne, bo płacą oni swoim życiem za to, a potem ich dzieci płacą za to. Bo ja spotykam ludzi, którzy już wiedzą, że robią krzywdę, ale już nie wiedzą, jak z tego wyjść w ogóle. No tak, że robią to samo, co dostali. No tak, bo trudno przerwać ten krąg. To mówię, że jeżeli jest bardzo trudna, czasami trzeba, warto spróbować, ale jeżeli się nie dało, to trzeba za to dzieci po prostu przeprosić. Zwyczajnie po prostu. I nie żądać wybaczenia. I wydaje mi się, że w naszym kraju ta historia tego radykalnego wybaczenia to jest jakiś horror kompletny, bo przecież nie ma człowieka na świecie, który wszystko sobie może wybaczyć. No, są rzeczy, które każdy z nas zrobił, i sam do siebie powie, ja sobie tego nie wybaczę. Nawet gdyby mu wszyscy wokół wybaczyli, ci skrzywdzeni, że on sobie tego nie wybaczy. I to jest wyłącznie lekcja od życia. Uważaj, człowieku, nie jesteś święty, potrafisz skrzywdzić, więc bądź uważniejszy, pokorniejszy. To jest wyłącznie lekcja życia, nic więcej. No dobrze, to można i można z tym żyć. Ale można i trzeba powiedzieć, no dobrze, ale ci rodzice kochają te dzieci przecież. Nie zawsze. No, to prawda, nie zawsze, no. Ale większość kocha. Więc jeżeli kochają i dostaną listy od dziecka, to po tym liście będą się jeszcze lepiej ze sobą kolegować. A co to za listy jeszcze? Proszę o tym powiedzieć. No to są listy w imieniu dziecka, w którym my jako dorośli, którzy uznali krzywdę tego dziecka i mu mówią, że to, co tobie zrobiono, jest nie w porządku, piszą do mamy osobno, do taty osobno, że właśnie przeżyłem to. Albo mam lat 40 tyle i nic się w moim życiu nie udało. I mam wrażenie, że jestem taki, siaki, owaki. A dlaczego? A dlatego, że jak byłem mały, to słyszałem to. Albo nie pozwoliście mi robić coś, co dla mnie było bardzo ważne. I zacząłem potem być grzecznym chłopczykiem czy dziewczynką i robię rzeczy, których nienawidzę. Mhm. Nie jestem z mojego życia zadowolony. A teraz moje dzieci tak samo nie są ze mnie zadowolone. I to są straszne ceny. I na końcu się mówi, że to jest niewybaczalne, bo ja za to będę całe życie jakoś płacić. Muszę uważać, co robię, co się dzieje. Więc to jest niewybaczalne, ale musisz mnie przeprosić. A miłość gdzie tutaj jest? I od tego momentu, a za chwilę, jeżeli ten rodzic przeprosi, to znaczy, że zaakceptował, znaczy zrozumiał krzywdy, przyznał, że dziecko się nacierpiało, nawet jeżeli on to zrobił niechcący, ten rodzic. Ale no nie może powiedzieć, że nic nie przecierpiałeś. Może powiedzieć, ja tego nie wiedziałem, co nie zmienia faktu, że to dziecko cierpiało. I potem ten człowiek powinien zaproponować nowy kontrakt na życie rodzicom, że ja potrzebuję szacunku, ja nie chcę krytyki, bo ja już krytyka mam takiego, że spać nie mogę w sobie. Ja potrzebuję szacunku, ja potrzebuję takich relacji. No jakiś i bardzo często, jeżeli to są prawdziwi rodzice, no to te relacje potem już są top, to już jest po prostu... Ten list jest konieczny? Jest konieczny. Bo jeżeli człowiek sobie to uzmysłowi, nie, to o czym pani konieczny. Mówi, to po co ten list? Ten list może być torturą. No to taką. Proszę pana, okradli pana dzisiaj w tym czasie, jak my jesteśmy w studio. Chciałby pan, nie, że... no, co nie, to no, chciałby pan, żeby jednak ten złodziej zapłacił, nawet jeżeli nie odda wszystkiego? Cena. Jest różnica między złodziejem, którego nie znam. Nie, jest sytuacja skrzywdzenia. Nie, jest to sytuacja poczucia krzywdy. Nie skrzywdzono, ja się czuję skrzywdzoną osobą i potrzebuję, żeby ta osoba o tym wiedziała. I żeby uznała moje krzywdy, nawet jeżeli jest zupełnie, no, dlaczego list może, bo część ludzi mówi, dlaczego nie porozmawiać? No, tak, no dlatego właśnie nie porozmawiać, że ci rodzice też mają wewnętrzne dziecko i poczują się uderzeni, poczują się skrzywdzeni, poczują się niesprawiedliwie potraktowani, że wszystkie ich starania, które były szczere i prawdziwe, zostały źle odczytane. I dlatego jest potrzebny list, że ci rodzice tam się popłaczą, się obrażą, a sekundę potem pomyślą, jest, ale rzeczywiście moja córka sobie nie bardzo radzi, już ma jakiś czwarty związek nieudany i mój syn sobie nie radzi. No i rzeczywiście były takie sytuacje, ojejku, co ja zrobiłam? I ja, jak pracuję czasami z matkami, to słyszę od nich, ja sobie tego nie wybaczę, co ja narobiłam? I potem no, oczywiście szukają, jak znaleźć nowy kontakt, bo to nie będzie stary kontakt, to już nie będzie kontakt mamuśki tej wszechpotężnej z dzieckiem, tylko dwojga dorosłych ludzi. I czasami to jest niezwykle piękne, co potem tworzą ci ludzie, naprawdę. Bo jest, już jest wyczyszczona ten... jakaś... I to koło błędne już nie jest błędnym kołem. Nie, tak? Nie jest. Nie, nie jest. To jeszcze została do opowiedzenia historia na temat związków. To może chociaż króciutko, bo a potem zaprosimy słuchaczy do rozmowy. Jeszcze będzie trochę czasu. No to, no, jak rozumiem, te programy, czasami te toksyczne, fałszywe, nie, złe i tak dalej, te programy się pojawiają po obu stronach. No i one się jakoś wpasowują w siebie, no, prawda? No właśnie. To proszę o tym powiedzieć kilka słów. No właśnie się wpasowują i właśnie to jest dramatyczne w życiu, bo człowiek szuka czegoś innego, a spotyka dokładnie to samo. Dokładnie to samo, to znaczy, że znajdzie się tam po jakichś latach wspólnej drogi z tym samym zestawem dramatycznych uczuć, które miał, bo to nie muszą być te same sytuacje, tylko to jest ten sam zestaw uczuć. No i co? Na to bym powiedziała tak, że jeżeli wychodzę z domu marnego, gdzie nie było tak jak trzeba i wiem, że jestem poharatana i że mogę mieć reakcje no, niedobre, krzywdzące, no to byłoby dobrze mieć partnera z normalnego domu. Bo dwie poharatane osoby, wszystko w życiu jest możliwe. Ja nie wiem, nie mogę powiedzieć, że to jest niemożliwe, ale to jest bardzo trudne, no i często się nie udaje. Więc jest bardzo dobrze myśleć o tym, że jeżeli mój dom nie był fajnym domem, to chcę mieć partnera, gdzie ja do jego domu wejdę i to będzie to. I nie wyjdę, jak czasami gdzie tak zazdroszczę, że ma taką mamę i taką siostrę i takie, i te stosunki takie fajne i nikt na nikim nie wisi, ale lubią być ze sobą. I to jest właśnie fantastycznie znaleźć to, docenić i powiedzieć tej Maji, widzisz, mówiłam ci, znajdziemy jakiś fajny dom i będzie super. Wracamy fajna do rozmowy rodzina. Z tym wewnętrznym dzieckiem. Tak, zawsze. Na głos trzeba zawsze, no nie zawsze się da na głos, ale to jest zdecydowanie lepsze, jak jest na głos. No dobrze, to spróbujemy na głos porozmawiać. Zapraszamy Państwa. Siedem trójek. Aneta Łastik jest z nami dzisiaj. No to może jeszcze porozmawiajmy o czymś, co mnie zadziwiło. Kilka rzeczy mnie zadziwiło, jak Państwo słyszeli, ale jedna z nich jest to technika poszukiwania partnera. To znaczy właśnie z tej książki, z tej książki taki przekaz bije, tak, że właściwie to najpierw się trzeba zakochać, no bo to bardzo jest przyjemne najczęściej, potem odkochać i dopiero wtedy się zastanawiać nad tym partnerem, ale to wygląda mi bardzo jakoś po profesorsku. Tak, to może tak trochę, to ja tak napisałam? No, trochę przesadziłem. Ale jest ta linia, no zdecydowanie, żeby nie z pozycji mówię o zakochania. Tym, że zakochanie, nie, no nie z pozycji no to, zakochania, no bo zakochanie to? Jest stanem biologicznym, gdzie kobieta nie ma węchu i nie ma niczego. I potem się zakochała, bo to jest raczej dla prokreacji akcja biologiczna. I potem rodzi dziecko i potem znajduje się z mężem w łóżku i jej zdaniem on śmierdzi. I w ogóle nie wie, co on tu robi. Tak bywa. Po prostu w czasie zakochania wyłączono jej parę zmysłów obserwacyjnych i krytycznych. No i to są w dwie strony działa naturalnie. Także nie mówię o zakochaniu, bo rzeczywiście zdarza się i to życzyłabym z kolei każdemu, żeby się zakochał i żeby to była ta osoba i żeby wszystko było dobrze. Ale to się zdarza dużo częściej ludziom, którzy są z normalnych domów. Gdzie był szacunek, gdzie były tradycje, gdzie się o wszystkim rozmawiało, gdzie dziecko widziało, że rodzice gdzieś tam znikają na weekend i było szczęśliwe, bo znaczy, że się kochają. Gdzie były jakieś gesty, gdzie się widziało, jak tatuś tam różne niespodzianki mamie szykuje i ten chłopiec się tego uczył, no patrząc, nie musiał chodzić na kursy żadne. I ta dziewczyna też widziała, jak tam mama się stara ładnie wyglądać, jak też robi niespodzianki jakieś. Także jeżeli to są ludzie z takich normalnych domów, to najczęściej będą oczywiście szukać kogoś podobnego do mamy i do taty i słusznie, i znajdą lepszą wersję, bo oni już są lepsi od własnych rodziców. Bo wtedy ten skrypt jest inny, tak? Słucham? Ten skrypt jest inny, to nie jest to skrzywdzone. No nie, jak nie jest skrzywdzone, to nie będzie krzywdzić. Aha. No to zapraszamy. Pani Katarzyna, witamy, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam powiedzieć, jakie mam relacje z synem. On ma w tej chwili 23 lata, ale bardzo trudnym dzieckiem był. To znaczy? No był nadpobliżu, nie chciał się uczyć. Tam też były problemy z mężem, no ale jakoś ja sobie działałam. Chciałam powiedzieć takie dwa zdarzenia, jakie były, więc syn kiedy 18 lat nie chciał się uczyć, więc ja mu powiedziałam, załatwiłam już drugą szkołę, później pracę, nie chodził do pracy. I ja powiedziałam mu, że nie będzie siedział w domu, musi pójść do pracy. Znaczy to było coś okropnego, bo moi znajomi, znaczy nasi znajomi nas po prostu mnie źle ocenili, bo ja, to był marzec, ja przyszłam z pracy, on nie poszedł do tej pracy, znajomy dzwonił, że znowu nie przyszedł. Więc ja coś takiego zrobiłam, że wyciągnęłam walizkę, powiedziałam, że ma się spakować. To był marzec. Powiedziałam mu, że musi poszukać sobie schroniska dla bezdomnych. Jeżeli nie znajdzie pracy, to po prostu musi się wyjść, bo my nie pozwolę sobie na to, żebym ja pracowała ciężko i mąż, a on ani nie uczył się, ani nie pracował. I słuchamy znaczy, puenty. On po prostu znalazł pracę. Do tej pory pracuje i myślę, że to była taka nauczka. Chociaż jak mówię, wszyscy znajomi nas, znaczy mnie potępili. Jak w ogóle tak mogłam postąpić? A ja bym chciała się dowiedzieć, dlaczego on się nie chciał uczyć i jaki był problem z mężem, bo pani mówiła, że z jego ojcem był problem. Bo mąż nie akceptował syna. Aha. Jak tylko odrzucił. A dlaczego? Bo myślę, że bardzo go przypominał w sobie, bo z tym był bardzo podliwy, żywy był. I co pani wtedy zrobiła, kiedy ojciec pani dziecka go nie akceptował? No, jakby ja cały czas go wspierałam. Ale powiedziała mu pani, że to jest nie w porządku, co robi jego ojciec i ma prawo być na niego zły? Znaczy, no, ja mu zawsze powiedziałam, to jest jego ojciec. Aha. Więc ma go wziąć takim, jakim jest. Ale wyście już państwo go takim, jakim jest, nie wzięli, tak? Znaczy, no mąż go nie przyjął, prawda? Ja go przyjęłam i zawsze tłumaczyłam. Do pewnego momentu. Jemu się udało udowodnić pani, że pani go też nie przyjmie takim, jaki jest. No, wie pani, bo to jeszcze była dłuższa historia, więc tam jeszcze były takie różne inne sprawy. To jest, musiała... Nie, ja rozumiem, tylko chciałam pani powiedzieć, że to się zaczęło dużo wcześniej. To nie jest sprawa tego, że nie chce pracować. Tak, to się dużo wcześniej zaczęło, bo jak mówię, no przez całą podstawówkę, gimnazjum były kłopoty. Dobrze, ale proszę go przeprosić za to wszystko, co się stało, łącznie z tą walizeczką. Bo to ja bym mężowi wystawiła walizeczkę, który nie akceptuje własnego dziecka i powiedziała, znajdę faceta, który będzie go lubił i on na tym facecie się nauczy, jak być fajnym gościem. No, wiem. Więc to jest tak, że po prostu... Ale jak mówię, no to... Bo mam różnych... Naprawdę nie, ja rozumiem, tylko jeżeli pani dzwoni, to chce pani dowiedzieć, co ja bym zaproponowała, bo to się nie zaczęło wtedy, kiedy już nie chciał pracować i tak dalej, tylko zaczęło się wcześniej. I pani przegapiła pewną sytuację. I pani ma mu powiedzieć, dziecko, bardzo, bardzo cię przepraszam, nie musisz mi wybaczać, bo rzeczywiście powinnam była tego pana, twojego tatę wychować. Albo mu powiedzieć, spakować walizkę jemu właśnie. No pewnie tak. Na pewno tak. No na pewno, no i to bardzo dobrze dziecku zrobi, bo wtedy uwolni się z całej masy bardzo skomplikowanych uczuć, które w sobie ma, bo potem wchodząc w relacje z kobietami, które będą pewnie nieudane, nie wiem, jak jest do tej pory, ale podejrzewam jednak, że będą nieudane. On się będzie bał, że będzie takim jak ojciec i w końcu będzie. Więc trzeba go z tego zwolnić, z tego przymusu. Dobrze. Dobrze? Dobrze. No. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. To smutne. Dużo jest takich historii? No bardzo dużo jest takich historii, tak. Bo oczywiście ta pani też bardzo podlega temu, co myśli społeczeństwo. I ona się znalazła w sytuacji, gdzie ona sama, bo moglibyśmy jeszcze o niej porozmawiać, jest osobą, która w życiu się zawsze poświęcała, dużo robiła, bardzo dużym kosztem i tego nikt nie doceniał, nie zauważał. Bo usłyszał pan, że powiedziała synowi, to jest niemożliwe, ona tak ciężko pracuje, a on... A tak naprawdę bazą tego było niezaakceptowanie tego pana, który jest jej mężem. Ale w jej domu musiało być podobnie. Widziała matkę, która znosi wszystko, która pracuje, która nie ma takiej rzeczy, której by nie zrobiła i znosi jakieś koszmary zupełne od swojego męża. I tłumaczy dziecku, no ale to jest jednak twój tata. Nie, to nie jest tata. Tata to jest rodziciel. To jest ten pan, to jest rodziciel. On tatusiem nie może być. Ja go zwalniam. Są takie klasyczne dziennikarskie pytania, co, kto, dlaczego i tak dalej, ale jest takie mało klasyczne pytanie, co zrobić, żeby szło ku dobremu. No być uczciwym, no, wobec siebie i być uczciwym wobec ludzi, z którymi jesteśmy związani i wobec dziecka. Nie jesteśmy maszynami, żeby wszystko robić dobrze i nie ma w tym nic złego, tak jak tej pani proponuje, żeby powiedziała synowi, że to nie było w porządku, że go spakowała. Ona powinna była dużo wcześniej spakować tatę i znaleźć fajnego gościa, bo jest fajną osobą, odważną i on by się na tym innym człowieku nauczył życia. A co z mężczyznami się dzieje? To jest, ja wiem, że to jest temat na 2, 3 albo 5 audycji, ale ja myślę, że... To ciężka sprawa. Ale jest chyba coś fajnego. Jak się obserwuje ojców na przykład w Polsce, to widać, że oni na przykład nie wstydzą się pójść z dzieckiem na spacer, do piaskownicy, bawią się. Fantastyczne osiągnięcie. Ja po prostu... Nie. Wie pani, to jest inna... Bardziej ciepła relacja niż była taka, no, jak opisana wielokrotnie na przykład w pani książce. No może to jest ku dobremu, że mężczyźni mądrzeją i dopuszczają kontakt z emocjami. Ustalmy początek. To kobieta tworzy mężczyznę i potem w odpowiedzi mężczyzna tworzy kobietę. Odpowiedzialną za życie domowe jest kobieta. Bo to jest jej związek z dzieckiem, który się zaczyna dużo wcześniej, zanim tatuś widzi, jak to wygląda i kto to jest. I I kobieta jest w stanie tak pokierować mężczyzną, żeby było fajnie, żeby był tatusiem takim, jak trzeba. I właśnie o to chodzi, żeby w takich różnych sytuacjach, kiedy ta osoba się nie sprawdza, nie mówić, no bo już tatuś już taki jest, ale to dziecko już nie ma prawa być takim, jakie jest. Jak nie pasuje do naszych oczekiwań, to tacy hojni nie jesteśmy. Panowie mają bardzo trudną sytuację, bo ich relacja z matką jest dramatycznie silna. Jeżeli to jest fajna osoba, to jest super, ale jeżeli jest niefajna, to jest straszne. I mam niewiele sukcesów z panami, chociaż ostatnio się pojawia trochę czasami więcej mężczyzn, ale jest mało sukcesów w tym sensie, że napisać list do ojca wszyscy. To potworek, tu mnie skrzywdził, ale do mamusi? Nie. Ja mówię, no przecież ta pani widziała, co się